etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 sierpnia, jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ukraina chce Gripeny. O przekazaniu myśliwców prezydent Zełenski rozmawia z władzami Szwecji. Rolnikom należą się największe uznanie, szacunek i podziw, mówi marszałek Witek na dożynkach w Rokitkach na Dolnym Śląsku. Lato z radiem, gości w Międzyzdrojach. Za chwilę koncert gwiazd. Czy duma Szwecji, myśliwce Gripen, pojawią się na ukraińskim niebie i kiedy? O tym prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał z premierem Ulfem Kristerssonem w jego letniej rezydencji pod Sztokholmem. Jestem pewny, że Gripeny znacznie wzmocnią naszą obronę wolności. Testy i szkolenia na Gripenach z udziałem Ukraińców, naszych pilotów, już się rozpoczęły. Dziś szczegółowo zaczęliśmy rozmowy o możliwościach otrzymania przez Ukrainę szwedzkich Gripenów. Będę o tym rozmawiał również z przewodniczącym parlamentu i przedstawicielami sił politycznych. Poruszę tę kwestię jako jedną z kluczowych spraw dla obrony naszego nieba. Na Ukrainie rozpocznie się wkrótce produkcja szwedzkich bojowych wozów piechoty CV-90. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pierwsze powstały na Ukrainie tak szybko, jak to możliwe, powiedział prezydent Zełenski. Nigdzie na świecie nie celebruje się pracy rolników tak, jak w Polsce, powiedziała marszałek Sejmu na dożynkach w Rokitkach na Dolnym Śląsku. Elżbieta Witek podkreślała, że dożynki są okazją do podziękowania polskim rolnikom. Także wszystkim tym, którzy z rolnictwem są związani, bardzo nisko się pokłonić i bardzo serdecznie podziękować. Ja wiem, ile trudu kosztuje, żeby powstał ten chleb, który tutaj mogliśmy ucałować z panem wójtem i który, jestem przekonana, będziemy sprawiedliwie dzielić między wszystkich Polaków, co robimy zresztą od wielu lat. Marszałek dodała, że rolnikom należą się największe uznanie, szacunek i podziw. Były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mecenas Jacek Trela powalcza o mandat senatora z Lublina. Jego kandydaturę wystawiła Polska 2050 Szymona Hołowni w ramach tzw. Paktu Senackiego. Chce działać na rzecz Lublina i jego mieszkańców, deklaruje Jacek Trela. Mam ogromne doświadczenie, osiągnąłem wiele w zawodzie i to doświadczenie chcę spożytkować, chcę oddać w Senacie. Chcę działać na rzecz obrony demokracji, obrony Polski w Unii Europejskiej. Dla Lublina, dla mieszkańców Lublina chcę pracować. Znam prezydenta Żuka, wiem, że będę potrafił z nim współpracować. Chęć startu w wyborach do Senatu w tym okręgu wyraził wcześniej wojewoda lubelski Lech Sprawka z Prawa i Sprawiedliwości. Najprawdopodobniej wystartują także wiceprzewodniczący Rady Miasta Marcin Nowak i były europoseł Mirosław Piotrowski. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Alarmujący wzrost liczby utonięć dzieci w Belgii. Miejscowe media podają, że utonięcie jest główną przyczyną przypadkowej śmierci dzieci poniżej 6 roku życia. Beata Płomecka. By doprowadzić do zmiany sytuacji, Federacja Walońsko-Brukselska wprowadziła obowiązkowe lekcje pływania w szkołach podstawowych. Do zakończenia 6 klasy uczniowie powinni wykazać się podstawowymi umiejętnościami w wodzie. Jednak wdrożenie tego planu nie jest proste. Wyzwanie dla szkół to nie tylko zorganizowanie dodatkowych lekcji pływania. Problemem jest też brak odpowiedniej infrastruktury. Wiele basenów zbudowanych w ubiegłym wieku jest albo zamykanych, albo remontowanych. Z opublikowanych danych wynika, że we francuskojęzycznej Walonii, regionu na południu Belgii, jest 150 publicznych basenów. Według szacunków potrzeba kolejnych 72, by sprostać wymogom. A w ostatnich latach szybciej zamykano pływalnie, aniżeli budowano nowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A w Międzyzdrojach trwa przedostatnia impreza tegorocznego Lata z Radiem. Goście letniego miasteczka Polskiego Radia od rana mogli liczyć na wiele atrakcji, gry, zabawy, pokazy i konkursy. Czeka ich jeszcze wieczorny koncert. W plenerowym studiu Polskiego Radia w Parku Zdrojowym imienia Fryderyka Chopina w Międzyzdrojach punktualnie o 9:00 wybrzmiała Polka Dziadek. Poza audycją nadawaną na żywo, o 11:00 rozpoczął się piknik rodzinny Lata z Radiem. Mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami na małej scenie, gimnastyka pod okiem naszego radiowego trenera Piotra Galusa, pokazy karate tradycyjnego, a nawet morsowanie w bali wypełnionej lodowatą wodą. W naszym miasteczku namiotowym gościliśmy także lotników z grupy akrobacyjnej Orlen Żelazny. O godzinie 16:00 wszyscy mieszkańcy Międzyzdrojów zadarli głowy do góry, gdy samoloty wzbiły się w powietrze i wykonały wiele podniebnych ewolucji.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A telefon dzwoni. Dzwoni sobie w pustkę. Sorry Boys w audycji Trzymaj z Trójką. Dziś potworne jeziora w naszym spotkaniu. Przyglądamy się ich liście tam, gdzie występują wszelkiego rodzaju wakacyjne potwory. I teraz, proszę Państwa, będę cierpiał katusze językowe, bo w poszukiwaniu takich ciekawych miejsc, w których żyją te wakacyjne potwory, zapędziliśmy się do Skandynawii. Jezioro Grytien w Szwecji. To ono nie miało swojego potwora bardzo długo, bo aż do lat 80. XX wieku, kiedy prasę obiegły pogłoski o dziwnym stworzeniu widywanym przez okolicznych mieszkańców. Bezimienny potwór ma mieć formę węża morskiego, tyle że z rogami tym razem. No jak dotąd nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań, nie zanotowano innych aktywności poza samym pojawianiem się. No to jeszcze jedno szwedzkie jezioro, jezioro Storsjön, nawiedzane jest przez potwora imieniem Storsjudjuret, o którym pierwsze wzmianki pojawiają się w starych kronikach jeszcze w XVII wieku. Potwór ma mieć formę wielkiego węża morskiego z głową przypominającą kota. Legendy wyjaśniają dziwny wygląd potwora tym, że jest on dziełem dwóch troli majsterkowiczów, którzy chcieli zabawić się trochę i nagiąć prawa natury, tworząc taką właśnie hybrydę. Kociogłowy wąż Storsjudjuret zyskał sporą popularność w końcu XIX wieku, do tego stopnia, że sam król szwedzki, Oskar II, stał się oficjalnym patronem i jednym ze sponsorów wielkiego polowania na potwora. Polowanie urządzono w roku 1894 czwartym. Niestety, a może stety, bestii nie udało się upolować. Od 1986 roku Stors juret figurował na szwedzkiej liście zagrożonych gatunków. Wciągnięto go na nią w ramach akcji promocyjnej na 200-lecie miasta Östersund, leżącego nad jeziorem Storsjön. Zdjęcie go z tej listy w 2005 roku wywołało spore poruszenie i kłótnie w parlamencie. Powiedzmy to jeszcze raz bardzo wyraźnie. Szwedzcy parlamentarzyści pokłócili się o węża z głową kota. Program Trzeci Polskiego Radia. Take it everywhere I walk. I'm an English. Oczywiście, ale my nie do Nowego Jorku, tylko do Cincinnati zaglądamy, bo tam na korcie Iga Świątek i Coco Gauff grają finał tego turnieju. No i niestety pierwszy set dla Amerykanki. 7-6, ale mówiłem, że to jest bardzo wyrównany mecz. Tam jest prawie punkt za punkt. 7-6, czyli był tiebreak, jak się Państwo domyślają. Trwa set drugi. W pierwszym gemie jak na razie Coco Gauff znowu triumfująca. Iga Świątek serwuje teraz w gemie drugim i jest 30-0. A my, jeśli chodzi o Trzymaj z Trójką, przeglądów wakacyjnych zamieszkujących przeglądów potworów wakacyjnych zamieszkujących europejskie jeziora, ciąg dalszy. No i niestety łamańców językowych i tortur lingwistycznych dla mnie również, bo nadal jesteśmy w Skandynawii, tyle że tym razem w Norwegii. Jezioro Seljordsvatnet. Według starych legend wody tego jeziora w Norwegii zamieszkuje wąż morski. Nosi niezbyt przerażające imię Selma i nie słynie z jakiegoś okrucieństwa. Mieszkańcy traktują go raczej jako sąsiada, który budzi respekt, ale nie szkodzi, a do tego przyciąga turystów. Selma figuruje nawet w herbie gminy, w której jezioro się znajduje. No to jeszcze jezioro Lagarfljot na Islandii. Islandia słynie z pięknych, unikalnych wręcz krajobrazów utworzonych w wyniku intensywnej aktywności wulkanicznej. Być może więc właśnie wulkanizm ma coś wspólnego także z wyjątkowo oryginalnym potworem znanym jako robak z jeziora Lagarfljot. Stworzenie wspomniane jest w starych podaniach sięgających nawet XIV wieku. Ma postać gigantycznego czarnego ślimaka. To oryginalne, ale ślimaka długiego na około 12 metrów. Widuje się go głównie w wodzie, ale są też relacje świadków, które wspominają napotkanie robaka zwiniętego na plaży albo wspinającego się na jedno z rosnących przy brzegu drzew. No i wracamy jeszcze na chwilę na Wyspy Brytyjskie, więc to koniec tych łamańców językowych. Tym razem do Walii. Malownicze walijskie jezioro Bala zamieszkiwać ma tegi. Tegi to potwór z gatunku afang, dość popularnego w folklorze Walii. Co ciekawe, tym słowem afang określa się też bobry. Ale wróćmy do tegi. Tegi był sporadycznie widywany od wieków, ale ilość spotkań z tą bestią zwiększyła się po roku 1909, kiedy lokalna folklorystka zebrała i opublikowała wszystkie opowieści o dziwnym stworze. Najbardziej spektakularne spotkanie miało miejsce w latach 70. XX wieku. Rybak opisał potwora jako stworzenie przypominające krokodyla, długiego na około 2,5 metra. A zatem oprócz wielkich węży, stwora w kształcie cielaka, dopisujemy na liście kolejnego krokodyla. Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy, jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach, może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Chcę nudnego roku, chwilę postać z boku, w końcu móc rozluźnić gardę, rozejść się z okłoku, zgodzić się na pokój. Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe, a ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność. Program Trzeci Polskiego Radia. Sheryl Crow, My Favorite Mistake. 24 minuty pozostały nam do godziny 19. Na koniec naszego przeglądu potwornych jezior, czyli miejsc, które zamieszkują wakacyjne potwory. Dwa miejsca, do których Państwa nie zabieram ani nie zachęcam do odwiedzenia z wiadomych przyczyn, bo leżą one jedno na Białorusi, drugie w Rosji. No ale dla porządku odnotujmy. Jezioro Lepel na Białorusi. Od dawna, wśród mieszkańców okolic tego jeziora krążą opowieści o smoku, który czasem wyłania się z wody. Nie jest to jednak typowy smok, jak na przykład ten nasz wawelski. Białorusini nie czują potrzeby wpisywania się w jakieś schematy, ani nie silą na uwiarygadnianie swoich ludowych opowieści. Ich smok opisywany jest jako wielkich rozmiarów potwór z ciałem foki, ale głową jelenia albo węża. Mogliby się zdecydować, bo to dość chyba spora różnica między głową jelenia a głową węża. No to jeszcze jezioro Brosno w Rosji, blisko Andriapolu w europejskiej części Rosji leży to jezioro Brosno. Ono słynie ze swojego smoka, czyli wodnego potwora. Opowieści o spotkaniu z wielkim wężem. To wężem czy smokiem, ale w każdym razie opowieści sięgają XIII wieku, ale nie udało się jak dotąd uwiecznić go na zdjęciach ani w filmach, podobnie jak to w innych przypadkach bywało. Zoolodzy podejrzewają, że legendy mogły powstać na skutek obserwacji nietypowych, może przerośniętych bobrów lub wielkich ryb z gatunku szczupakowatych. No to reasumując, na liście mamy 3 smoki, 2 krokodyle, 2 cielaki, to już 7 i 1 dinozaura, czyli 8. Reszta to węże morskie, czyli 7 do kilku wygrywają węże morskie. Do Państwa należy wybór, którego z tych potworów chcieliby Państwo ujrzeć na własne oczy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans dzieli nas od godziny 19:00 i jeszcze raz zaglądamy do Cincinnati, tam na korcie Iga Świątek i Coco Gauff. Pierwszy set dla Coco Gauff 7-6, ale w drugim secie 3-2 jak na razie dla Igi. No i Iga walczy, proszę Państwa. Mecz jest naprawdę bardzo, bardzo wyrównany. To co? To muzyczna pareczka, klasyczna. Proszę bardzo, przypomnę, to jest taka zabawa polegająca na sprawdzeniu samego siebie, na odgadnięciu, kto i co śpiewa, kto i co gra. Utwory, które Państwo doskonale znają i rozpoznają właściwie zawsze i wszędzie, nawet obudzeni w środku nocy, dlatego ich nie zapowiadamy po prostu, o tak. To by była pewna nadgorliwość ze strony prowadzącego. To nie jest żaden konkurs, żadne tam kto pierwszy, ten lepszy. Proszę się po prostu zabawić z nami dla własnej satysfakcji. My gramy, Państwo odgadują dwa klasyki, najpierw zagraniczne, potem polski. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest nadzieja wkoło nas. Aha, i kawałki małych gwiazd. Jaskrawe tło w oczach mam. Muzyczna paryżka klasyczna, sprawdzam. Przed chwilą zespół Big Day i Przestrzeń, a wcześniej It's Only Love.